achoji sifu anapendwa na we. Leo nakuachia, nitasubiri maana kesho ipo. Sitokusumbua, lakini ya Mungu nakula kiapo. Hivi we mwanamke gani, sura na tabia vifanani. Na roho ya kishetani, unavonifanyia vibaya. Hivi we mwanamke gani, sura na tabia vifanani. Una roho ya kishetani. Kwa Mola wenda tanilipa. Nitasahau ya jana na hii chozi Mungu atanifuta.